أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. اس پر یہ آیتوں کی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا واقعہ اللہ ذکر کئی دا حضرت ہود علیہ الصلات والسلام چوگر ہود علیہ الصلات والسلام تا اغہم قوم تا دا اللہ دا عبادت دعوت ورکڑے دے او قومی منکڑے دے دا شرکنا بیانی و تکڑے دے کم احکام چی دا رب دا طرفا حود علیہ السلام تو سلام تا حوال شیو چی دا با قوم تا بیانے نوگر آغا احکام قوم تا رسولی دی تکلیف و مصیبت و ترا رسید لے دے خزڑے ندے تنکڑے ندویم واقعہ ذکر کئی دا حضرت ہود علیہ السلام و سلام اللہ فرمائی قرآن ورکانا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا عواديان تا لگل منگا يود دوينا هود عليه السلام قال اويل هود عليه السلام يا قومي قوم زمان عبد اللہ اقسام دے عبادتو کے اللہ لا مالکم من الہ غیرو نشترے تاسو لران سوک حاجت روان بیدان لانا ان انتم الا مفترون نئے تاسو مگر دروغ جوڑو ان کی ویلا عادن اخاہم ہودا آدیانو تلے گلو منگا یو ددوین ہود علیہ السلام اخاہم دا اخ نسبت چکل قوم توشنو مانے یو ددوین واحد منہو لکا اخو العرب نو دانا چی دا عرب رور نانا یو دا عربنا اخو العجم نو دانا چی دا عجمیان رور نا یو دا عجمنا دلتهم اخاهم داخ نسبت قوم تا شوی آدیانو تا معنی یو ددوینا دانه جی اخاهم رور ددوی ناغو کافرانو حود علیہ السلام سو مسلمانو مواحدو او رشتا درور ولی داخو پا اسلام دا پا دین دا ادیو پلارو دیو مور نچی پیداوی خوچ آغا یو مرتج چی نو آغا تا میراز کی سم نمیلاوی کی زکر دادا دا رور پاتے نشو دادا دا بچے پاتے نشو زوی پاتے نشو پوکے بخبر ہوگا نا ندل تموی ویلا عادن اخاہم ہودا آدیانو تلیگلی امونگا یو دا دوینا ہود علیہ السلام و سلام قالوی لہود علیہ السلام یا قومی اے زما قوما عبد اللہ اقسام دا عبادت اوکے اللہ لا سمرم چی دا عبادت اقسام دی اگر ٹول یو اللہ لوکے ما لکم من الہ غیرو نشترے تانسو لرسوک حاجت روا بیدال لانا. دا کل عبادت اثبات اکڑو زان لا. حود علیہ السلام دا کل عبادت نسبت کو چاہتا اللہ تا چٹو اقسام دا عبادت اللہ لو کے او دا جز دا عبادت نفی اکڑا دا اللہ نہ سیوا دا غیر نہ, یعنی دا ٹول عبادت لائق کو دا اللہ نہ سیوا لری خبر دا جز دا عبادت لائق ہم سکھ نشتا. پوچھے بھی ما لکم من الہ غیرو نشترے تاسو لرا سوک حاجت روا پی دا اللہ نا. نو دا تاسو چی وائے چی پلان کے حاجت روا دے او ڈنگرے حاجت روا دے نانا ان انتم اللہ مفترون نئے تاسو مگر پا دروغ جوڑو ان کی. دا خو تاسو دروغ جوڑو پالا بانے دروغ وائے پلان کے ذمہ وار دے او پلان کے ہی صدار دے. یا قومی اس اگر رد دا رکاوٹ کئی مسئلے بیانولو کی چکم رکاوٹ راجی نو داغی رد کئی. یا قومی قوم زمان لا اسلکم علی اجرا زنغوارم ستاسونا پدی بیان باندی اجرن سمزدوری ان اجریا الا للذی فطورنی ند مزدوری زمان مگر پاغ ذات باندی فطورنی چیزی پیدا کڑیم. افلا تاقلون اے تاسو کی عقل نشتا. یا قوم قوم زمان لا اسألکم علیہ اجرا زنو غوارم تاسو نا پدی بیان باندی اجرن سا مزدوری اس عوض نغوارم اس اجر و مزدوری نغوارم ان اجری الا للذی فطورنی نہ تو مزدوری زمان مگر پاغذات باندے فتورنی چیزے پیدا کرے اچھے تو مور پخیٹ کے زمان پالن و تربیت کرے معشوموالی کے زمان پالن و تربیت کرے اس با میں نکی چیزے تاسو تزان محتاج اکم چی ماں سر امداد ہو کے احمال اجر و مزدوری راکے اللہ زمان رب دے اللہ سے پیدا کرے نو چی پیدا اکڑم نو پالن با میں ملا کئی دانا جے پیدا کرو اللہ غلوی کو پیر بابا نہ پیدا کئی بیم اللہ غلویی بیم اللہ تربیت بیم اللہ کئی. افلا تاقلون دا سوک چی بدین بانی گٹا کئی او یو تیلاز نیولے او بل تیلاز نیولے پوش جرد پا اللہ باندی یقین نشتا دا پا اللہ یقین نشتا کپا اللہ یقین وے خو اللہ بے تربیت کولو کنا. وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها افلا تاقلون اے تاسو کی عقل نشتا افلا تاقلون اے تاسو کی عقل نشتا ویا قومی او اے قوم زما عقل در کی نشتا چیز دن سا غوارا ممنا سلا لجمم دن نشتا خالص دا اللہ در زار پارا تا مسئلہ بیانو بیام زما خلاف کوئے عقل در کی نشتا بیان تاسو آئے یار دا دپا کی سمت لب دے چرے لگیا دے و مونگ تا بیان کئی سوچو کے کنا. ویا قوم استغفرو ربکم ہر یوتن کا میدان تروزی نداغ لالچ دسی دا دنیا چی دنیا میں زیاد شی مال میں زیاد شی نو ما خو صفائی اعلانو کڑو چی نقوار ما خو صفائی اعلانو کو چی نقوار زمان سا لالچ دے تاسو کیا عقل نشتا سوچو کے. ویا قوم استغفرو ربکم او اے قوم زمان استغفرو ربکم بخنو غوانے درم خبلنا سم توبو الی بیارو گرزے دی اللہ تا یرسل السماء علیکم مدرارا رو بوری باران پتاسو باندی مدرارن شیبی شیبی وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ او زیاد بکی طاقت ستاسو إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ سرد طاقت ستاسو نا وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ او موڑے تاسو مجرمان وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ او اے قوم زما استغفروا ربکم بخنو غواړې درب خپلنا راشه زما دعوت قبول کې ایمان روړې اسلام روړې او کوم روانديني ګناونه چې ستاسو دي پاغه پخیمانتیاو کې بخنو غواړې د الله ثم توبو الیه بیا رو ګرځې دی الله ته اول استغفار دی او بیا توبه ده اول بل گناہ بخنه غواړي او داغي نرسته بیا برا ګرځي الله تا چې یا الله آئنده بدا گناہ نکو ثم توبو الیه دانه چې توبه برلب صبح برکب دل پر زوقې گناہ ماضی اتراخند پیشایز دی استغفار ما پخلو باندې توبه توبه تصبیر زره دی او ټک ورګه او توبه او توبه او دا رنگي بیا تاسو جرګه جوړ کړی راشه دلته تم راشه تم راشه بیا هم جرګه جوړ کینه دلته کینه مخکې شه مخکې شه اوس کینه اوس کټ خبرې مو کې ټنګ بدر کوم نو پخلو باندې توبه توبه تسبیل ٹک ورکے او توبہ توبہ توبہ توبہ او گناہ پرے دے نا نو گناہ دا مخیب آخر کتاب پورے خندہ درشی چھو انمی پرے دے انرا نسمت نمی کے او انرا نسمت توبو بازی یو ترم ترانا توبو بازی نو بیامی کے ناغ توبی لم تا پورے خندہ درشی گناہ لم تا پورے خندہ درشی ناول بخنو غوانو داغی نرست سوکا اللہ ترو گرزا چی اللہ بیا بڑا گناہ نکو نوح علیہ السلام موی اے قوم زما بخنو غواڑے درو خپلنا بیا رو گرزے دی اللہ تا یرسل السماء علیکم مدرارا رو بوری باران پتانسو باندے مدرارن شیبے شیبے سما دل تا بماند باران خوا دانا چی رو بوری اسمان پتانسو باندے شیبے شیبے نہ آسمان راوری کہ باران راوری زما پا خبر پوئی کے کرا لکیر کے فقیر بزان نہ جوڑے چے بس سما دے نو بس آسمان شو نانم مراد تے باران دے خو لفظ دا سمائی ذکر اوڑو چے باران عام طور سر دا آسمان نہ وری گی کنا دزمکی نجا دا باران شوے لے نو باران دا برانی نو ذکر سمائی روڑو باران بدر باندی اللہ شیبے شیبے ورہی اور یاد ساتھ باران چکل شیبے شیبے وری گی ندا دا اللہ رحمتی چھ باران وری گی او بیا شینشی بیا ضرورت را پیخ شی بیا وری گی بیا شینشی بیا وری گی بیا شینشی او چھ دا ضرورت نکل زیاد شو پوش دا زاب دا اللہ دے دا یرسل سما علیکم مدرارا پا منگ اول وری گی نا درے درے میاشتے سلور سلور میاشتے نو وری گی پروجہ کی خلق کو دعا گاہ نکولے زمان 64-65 روزے دورہ وا پائی کے سانس کے باران نہ دے شوے دعا گاہ نکولے خلق کو سوال نہ قبلے دو آدھا رنگ کل چی حاجت و ضرورت و تنی ندہ سے شروع شی چی بیا پورا کلی ہو سی دغ رنگ پورا کلی تباہ کی ندہ عذاب دا اللہ نہ دے نحود علیہ السلام وی بخن ہو گواڑے اللہ باران شیبے شیبے رو رہی وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ اور زیاد بگی طاقت ستاسو إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ سرد طاقت ستاسو نا مالی طور سربوم اللہ تاسو طاقت ور کی آدھا رنگی جانی طور سربوم اللہ تاسو طاقت ور کی نوکران بدر کی بچی بدر کی ولا تتولوا مجرمين او موڑے تاسو مجرمان بیان تو جرم کے اللہ دم احسانات بدر بانے کئی تو بیان دا احسانات دا اللہ دیتا تیار نے قالو ویلی دوی داود علیہ السلام خبر ختم شو کنا دا قوم نمبر دے قالو ویلی دوی یا ہودو اے ہودا ما جئتنا ببینتن تاراتن دکڑی مونگتا بے بین تین بدلیل سرا وما نحنو بے تاریکی آلیہ تینا او نیو منگا پری خودن کی آلیہ تینا دہاجت روایانو زمونگا ان قول کا دوجد ویناستانا وما نحن لك بمؤمنين او نيمونغا استالر منونكي قالوا ويلدوي يهودو يهود عليه السلام ما جئتنا ببينتين تاراتن دي کڑی مونگ تا پا دلیل سرا کم دے دلیل خود نہ دے روڑے سمو چیزا اخائے کنا تا سنگوے چیزا دا اللہ پیغمبری ما سا دلیل مونگ تا اخائے وما نحن بتاری کی آلیہتنا اونو یو مونگ پری خودن کے ترک پری خودو تو نیو مونگ پری خودن کے آلیہتنا دا حاجت رویانو زمونگا ان قول کا د وجد ویناستا خود خوشحالی گا ما چه ستا دا بیان دا وجنا ستا دلی جذباتی بیان دا وجنا مونگ با دا خپل خدایان پریدو مونگ با خپل حاجت رویان پریدو نا نا نا دا گمان درانشی گوره چرت دا خیال درانشی وما نحن لک بمؤمنین نیو مونگ تالر منون کی ستا خبر مونگ نمونو گوره تا مونگ دا اللہ پیغمبر نمونو گوره تا اسی جذباتی تقریدو نو کوا کن مونگ ستا خبر چرت منو منا این قولو که مو تا تدسی ہوئی پا مخامخ زڑبم ٹک چوی کنو بچوی دا انبیاء او دیر لوی حوصلے وی او دیر لوی برداشت والا خلقو ان قولو نوایو مونگا الا تراکا بادو آلیہتنا بسوئن مگر دا چوب رسیگی تاتا بازی آلیہ زمونگا بسوئن پا بدے سرا وہود دا خبر مکوا گنی کٹ بدر باندی وانی لیوانے بدی کی خلو بدل کگا کی او سم ہوئی کن وی دا خبر مکو چی ولی سنشی کولے گنی وی کٹ بدر باندی وانی او خلو بدل کگا کی او سو کوئی لیوانے بدی کی سو کوئی بچی بدل لیوانی کی حود علیہ السلام تیم دا ویلیو ان نقولو نوائیو منگا الا تراک بادو آلیہتنا بی سوئن مگر دا چھ اوبرسی گی تاتا بازی حاجت رویان زمونگا بازی آلیہ زمونگا بی سوئن پا بدے سن شپاڑ سکال باد را غلے دے زمام ابن سالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ او نبی علیہ السلام تو سلام توی چی حضرت دی قاس میلو او دارنگی خلق حج لرا غلیو او حضرت تبا دغی میلی تراغ دی قاس میلی تا او حضرت خیمی لگی دلیوی اول بر سردار خیمه و روز تو داغ دا قوم خیمی بوی حضرت دا خیمی مخی تبا تا ادری دی او تا دیر پا درد سر یو خبر با اکا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلیو او خلقو دا کلیمہ ہوا ہے چنیش ترے بل حاجت روا بل مشکل کو شاہ بیدہ اللہ نا تاسو با کامیاب شے حضرت کلج تاسو دا خبر با اکڑا نروستو یو بڑاو اغسر جولے کی کانیو او جسنگ تاسو دا خبر با اکڑا ناغ بڑا جولے تبلانس کو کانے بے راواغز و تاسو پیوش دے تاسو باغا تا رستو کتلو بیا براوان شو بلی خیمی تا بلانڈی او حضرت بیا با دی آواز اکو ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلیو بڑا با کانی تا لانس کو حضرت تاسو بے پیوش دے تاسو با رستو کتلو بیا با بمخ کے روان شو آن تردی حضرت چی زمان خیمی لراغی آتاسو دیر پانچ زیسر دا خبر اکڑا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلیو او خلقو دا خبر اوائے دا کلمہ اوائے چنیش ترے بل حاجت روان بل مشکل کو شاہ بیدا اللانا تاسو با کامیاب شا حضرت چی چنگ تاسو دا خبر اکڑا بڑا جولے تا لانس کو کانے راواغس چی سنگا کانی تا لانس کو ما تور رویستا امیل بڑا کا گزار دی اوکو نو سر دلاڑو حضرت تاسو بڑا ما تا دا سی اوکتل بد بد کانے واپس جولے کے وان چولو او روان شو حضرت تاسو ما تا دیر پرہم سر اوکتل او زمان دا خیمین روان شو حضرت شپاڑ اس کا لپس زراغ ما آدھا گرنگی ما تا کا خبر دوبارہ کا ز ایمان روڑو کل چی کلمے اوے لے ایمان روڑو پاسے دو نبی علیہ السلام متوئی سکے زماما وی حضرت زمو قوم تا دا مسئلہ بیانوم دے دا قوم سردارو نبی علیہ السلام متوئی وست رسی وی آو حضرت وست میں رسی وی خزا قوم تا چراغو مسئلے بیان کڑا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلیو قوم متوئی یا زمام اما تتق البرس والجزا اے زماما تا نیاری گی برگی مرض بدر باندر آولی او دغرنگی پلاسو بدی شل کی تیاری گی نا زمام تے ہم دا خبر کڑی وا یا زمام اما تتق البرس والجزام اے زمام برگی مرض بدر باندر آولی او دغرنگی شل بدی کی گن بری کی دا سر خبری کی حود رے سرام تے ہم دا خبر کڑی وا تا تو ہم دا خبر کئی انہیں یاری گی قالو علی حود علیہ السلام انڈی اشہد اللہ یقینن زو گواکوم اللہ واشہدو او گواؤں سے گے تانسو انڈی بری امیم ما تشرکون چی یقینن زو بیزار ام دا غسنا تشرکون چی تانسوی صدار جوڑوے دان اللہ سرام وزو دا مشرکانو ملگرے نیم تانسو مشرکان یہ او زو دا مشرکانو ملگرے نیم من دونی بید اللہ نا مم ما تشرکون دا غسن جتا سی صدار جوڑوے دا اللہ سرا من دونی بید اللہ نا فکی دونی بید اللہ نا رامدت کوئے و اللہ سری صدار جوڑوے فکی دونی جمیع نتدبیرو کے زما دا مرگ جمیع انٹول آگی سوئی وی تکلیف پر تورا سی حود علیہ السلام مدد سوئی دانوی چی خواہ بس دا مسئلہ با پریدو نا وی طول یوزیش و زمان خلاف کی فیصلہ و کی تدبیر و کی زمان دا مرگ فقیدونی جمیعان دا تدبیر و کی زمان دا مرگ جمیعان طول سملا تنزیرون بیا مال مولت مرا کوی انی توکلتو علاللہ یقینن ما زانس بار دے دے پا اللہ باندی ربی چی رب زمان دے و رب ستازو دے ما پا اللہ بانی زان سپار لے رے نکیم دا خبر کڑی وگا نو علیہ السلام ام دا خبر کڑی وگا پا سور یونس کے چی قوم تیویلو زمان خلاف فیصلوں کے آدھا گرنگے چی سم خوخی اگاو کے 71 نمبر آیات کتاب سلستی ہو ما من دابت نشتر ایسی و زندہ سر اللہ آخذ بناسیتی آن مگر دا اللہ نیون کے دکا پرے داغ دے کمم چی دا اللہ خلاف کئی اللہ بے اونی سر دے کپرے ند دے سرنا او در رنگ سزا بولور کی ان ربی علی صراط مستقیم یقینا رب زمان علی صراط مستقیم پلار نیغ باندلے زمان رب پنی غلار دے او در رنگ زد رب تابداریم زم پنی غلاریم رازے تاسم زما او زما درب تابداریو کے پنی غلار بروان شے فین تولو پس کچرے وختے تاسو زما خبرم او نمنلا نو مالم ستاوانو کو فقد ابلغتکم نو تاکی سرا او میرا رسول تاستا ما حقا حکام اور سلتو به الیکم چلی گلے شویم تاست پاگی باندی اور سلتو بی لیکم چرے گلے شویم پاگی باندی لیکم تاسو تا مالے ستاوان مالے سنقصان ما تو چی کم احکام ملو شوی دی اگا احکام می پورا پا پورا تاسو تا رسول اس تاسو کار دے کمنے او منے کنمنے زانلم تاوان دے فَإِن تَوَلَّوْا پَس کچرے وختے تاسو فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ نَتَاكِ سَرَا أُمِ رَسُولِ تَاسْتَا مَا حَقَّ أَحْكَامُ أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ چلے گلے شیم پاگی باندھی لیکم تاسو تا ما حکام رسول وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا أَرُسْتُ بَرَاوَلِي رَبَّ زَمَا قَوْمًا يَقُمْ غَيْرَكُمْ بِاسْتَاسُنَا رُسْتُ بَاللَّهِ يَقُمْ رَاوَلِي تاسو با تبا کی او استاسو نرستو با اللہ یو قوم راولی اگا با ایمان راولی دا خوال اللہ تسکرانا ندا ای یشا یذهب کن و یعطی بخلق جدید و ما ذالک علی اللہ بی عزیز سور حجر کی برایشی ولا تذرون شيئا او نقصان نشي رسول تاسو دین دا اللہ تا شيئا زربل کتن نمنین دا اللہ دین تا بس نقصان رسے. حدیث کے راجی نبی علیہ السلام فرمائی کدر طول انسانان زلنا پشان دا یوزر دا کافر شی پشان دا یوزر دا کافر شی یعنی طول خلق کافران شی دا اللہ پا بات سئے کسا کمین رازی او کدر طول انسانان زلنا پشان دا یوزر دا مومن شی یعنی طول مومنان شی مسلمانان شی ان دا اللہ پا بات سئے کسا فرق نرازی. ولا تذرون شيئا او نقصان نشي رسول تاسو دين دالنا تزرب ان ربي على كل شيء حفيظ يقينا رب زما پاريوشد باندي حفيظ النگاه باندي پاريوشد نگاه باندي تاسو زما د الله په قدرت کیه زما الله نگاه باندي تاسو کنه منه الله بس صادر کی. ولما جاء امرنا اور کلا چراغ امرنا عذاب زمونگا عذاب پیراو نجینا ہودن خلاص گمونگا ہود علیہ السلام تاسو مخ کی عراف کی لستیو چا عذاب پیراغلو اغه زلزلہ پیراغا جبریل امین پہ چغه ہوا ہلا تبو برباد شو زړونه ټکو چودل. ولما جاء امرنا اور کلا چراغ امرنا عذاب زمونگا نجینا ہودن خلاص کو مونگا ہود علیہ السلام والذین آمنوا ما اوا کسان چیما نرونے ما ہود در سرا بے رحمت منا پ میرو بانتیا سرا دخ بل طرف نا اللہ وی ہود علیہ السلام میں خلاص کو او دا غسر ملگری میں خلاص کڑل ونجیناهم من عذاب غلیظ او بچ میکل دوی لرا دا عذاب سخنا اللہ وی سخت عذابو قوم میول تبا کو او دیل میں نجات ورکو تم مسئلہ کا وہ کسو کہ نمنی اللہ وی تبا کی طالب نجات در کی. وَتِلْكَ عَادٌ أَدْغَى عَادِيَانُ جَهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ إِنْكَارُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَحْكَامُ دَرَمْ خَبَلْ بَانْدِي وَعَصَوْ رُسُلَهُمْ دا ولی اللہ تباکڑا عادیان ولی اللہ تباکڑا زکا جَهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ إِنْكَارُوا بِآيَاتِ دَرَمْ خَبَلْ بَانْدِي دا اللہ دا احکام نے انکار کو اگا احکام چہود علیہ السلام مت بیان کڑل وعصوا رسلو او خلافو کو رسلو دو پیغمبرانو دا اللہ نادیانو تو سو پیغمبران دا گئے ایتو کو یو پیغمبر را گئے حود علیہ السلام او دلتا اللہ رسلو ہوئے اشارہ دے خبر دا کئی چھ دا یو پیغمبر تکذیب دا دا ٹولو تکذیب دے دا یو پیغمبر خلاف دا دا ٹولو پیغمبرانو خلاف تے والے زکا مشن یو دے سدے مشن یو دے دا نو علیہ السلام نے روانا تر دا نبی علیہ السلام پورے دا ٹول مشن یو دے امر بالمعروف او نین منکر بیان دا توحید او رد شرک نو دا یو خلاف دا ٹول خلاف دے وعصوا رسلو او خلاف یو کو دا پیغمبرانو دا اللہ واتبعو او روان شو امر کل جبار عنید پا حکم دا ہر یو سخت نادگر پسے اگر سخت نادگر چه ده زد و ده اینات ده وجه نا ده هود علیه سلام مخالفت کولو ده اغا خلق و خبر امنلا او پاغی پس روان شو قوم و اود بیو فی هادی دنیا تا دعوت چلے زدی و اینادی سڑے بای اب خلق و تای مزه منا ممنی در خبر نا خلق ده اغا سد اغا تابداریو کی او سستا تابداریو کی سستا پا حکم پس روان شو سد اغا پا حکم پس روان شی وعود بیو فی حادی دنیا او لگی دو وعود بیو فی حادی دنیا اور پسی شو پدی جند دنیا کی لانتا لانتا و یوم القیامت او پرج دا قیامت باندی دن نبشی زید لانتا دنیا کی اللہ پا لانت کرد زلیل اور رسوائی کرد ہر یوتنوی لانتیانو سو ہر یوتنوی آدیان لانتیانو اللہ تبا کرد آدھا رنگی پورسی دا قیامت باندی دن نبشی زید لانت تا زید لانت سا جہنم علا ان آدن خبردار یقین نادیان کفرو ربهم انکار اکڑو ربهم په یووالي د رب خپل باندې. آدیانو د رب په یووالي باندې انکار وکړ. مسله د عبد الله ما لکم من اله غیر ونمنل داود علیہ السلام غ دعوت او نمنلو الا عبد الیادن خبردار هلاکت دے د پاره د آدیانو قوم یہود چې قوم داود علیہ السلام الله وی هلاکت دے ولا لاړل هلاک شو لاړل بربان شو الا عبد الیادن خبردار الا بودل یادن خبردار ہلاکت دے د پار دادیانو قوم ہود چې قوم د ہود علیہ السلام الله تبا کړل زری دور سوای کړل نور انشاء الله